Polski. Kolarzom kibicują Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli ktoś ma być komisarzem wyborczym, musi być osobą krystalicznie czystą, tak szef MSWiA mówi o wniosku o odwołanie ponad 40 członków PKW. Terminal kontenerowy w Świnoujściu może powstać bez przeszkód, sąd odrzucił skargi ekologów. Izrael chce, żeby ONZ zajęła się sprawą zakładników porwanych przez Hamas. Nie dla komisarzy wyborczych, którzy popierali neo-KRS oraz brali udział w procedurze nominacyjnej, powiedział w TVP Info minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dzisiaj szef MSWiA wystąpił z wnioskiem do Państwowej Komisji Wyborczej o odwołanie 43 komisarzy. Jego zdaniem tak ważną funkcję powinny pełnić wyłącznie osoby krystalicznie czyste. Jeżeli ktoś ma być komisarzem wyborczym, ma stać na straży jakości wyborów, to musi być osobą o nieskazitelnym charakterze. Te osoby, tych 43 komisarzy wyborczych, nie gwarantuje tej nieskazitelności, nie gwarantuje bezstronności i dlatego wystąpiłem do szefa PKW o ich odwołanie zgodnie z trybem ustawowym. MSWiA oczekuje pilnej reakcji ze strony PKW. Budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu nie zostanie wstrzymana. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargi organizacji ekologicznych z Polski i Niemiec. W lipcu sąd tymczasowo zablokował realizację decyzji środowiskowej dla kluczowej inwestycji na Bałtyku. Teraz sędzia Anita Wielopolska wyjaśniała, że nie ma powodu do uznania tej skargi. Aby mówić o stwierdzeniu nieważności decyzji, no to musi być absolutnie rażące naruszenie prawa. Takiego naruszenia nie dopatrzył się sąd. Jeśli by było jakiekolwiek naruszenie, no to to skutkuje oczywiście uchyleniem decyzji, ale również to uchylenie w żaden sposób nie mogło mieć miejsca z uwagi na to, że decyzja absolutnie w ocenie sądu jest prawidłowa. Organizacja ekologiczna z Niemiec twierdziła, że terminal stanowi zagrożenie dla przyrody. Szef izraelskiej dyplomacji chce, aby sprawą zakładników Hamasu zajęła się Organizacja Narodów Zjednoczonych. Poinformował, że jutro weźmie udział w zainicjowanej przez siebie specjalnej sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku, która będzie poświęcona sytuacji przetrzymywanych. W weekend palestyńska organizacja opublikowała film, na którym widać dwóch przetrzymywanych Izraelczyków. Nagranie wywołało falę krytyki wśród polityków i protesty. Hamas zgadza się na pomoc dla izraelskich zakładników w zamian za wjazd transportów humanitarnych do Strefy Gazy. Izrael blokuje ciężarówki z żywnością i lekami. Los zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy powinien znaleźć się w centrum międzynarodowej uwagi, powiedział minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar. Podkreślił, że do tej pory ONZ nie zajęła jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Działania polityka są reakcją na film opublikowany w weekend przez Hamas. Widać na nim wychudzonych Izraelczyków. Stan naszych głodujących zakładników jest tragiczny. Nie dociera do nich pomoc Czerwonego Krzyża, mimo że było to uzgodnione. Świat musi położyć kres porwaniom cywilów. Ta sprawa musi znaleźć się w centrum uwagi na arenie międzynarodowej. Rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu powiedział, że grupa jest gotowa zezwolić Czerwonemu Krzyżowi na dostęp do zakładników w zamian za stały dostęp pomocy humanitarnej do całej Strefy Gazy. Na izraelskiej granicy na wjazd czeka około 22 tysięcy ciężarówek z pomocą. W weekend przepuszczono około 30 z nich. Agata Król, Polskie Radio. Zamontowano wygodne fotele, poprawiono system informacji pasażerskiej, wzmocniono sygnał Wi-Fi i dostosowano do jazdy z prędkością 200 km na godzinę. PKP Intercity odebrało zmodernizowane wagony od poznańskiej fabryki pojazdów szynowych. W sumie do października 2026 roku PKP Intercity otrzyma 32 wagony, w tym 6 dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, mówi prezes fabryki pojazdów szynowych Grzegorz Kucia. W klasie drugiej, której siedzimy, jest 6 miejsc, a nie 8, więc siedzenia są szersze, jest wygodniej. Te przedziały są wyciszone. Komfort w związku z tym jazdy podróżnych jest lepszy. 90% części potrzebnych do wykonania wagonów zostało wykonanych w Polsce. Pierwsi pasażerowie wsiądą do składów za kilka tygodni. Wagony z odnowionym wnętrzem będą kursować z Warszawy przez Łódź do Trójmiasta oraz ze stolicy do Zakopanego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Gorilla i zespół Efemeryda, Mantra of the Cosmos, Sean Ryder i Bass z grupy The Happy Mondays, Zack Starkey, znany ze współpracy z zespołami The Who, Oasis, także z Johnny Marrem, no i wreszcie Andy Bell, który jest naszym dzisiaj głównym bohaterem. Teraz przechodzimy do muzyki shoegaze'owej, czy około shoegaze'owej w wykonaniu naszym krajowym. Zaczynamy od zespołu z Oświęcimia, Zachwyt, z dwóch płyt 2024 i 2022. Z paru kart dla mnie mały strych, plan kreślę na tablicy, a z nokciem zamiast kredy. Rysuję, zmazuję, piszę, niszczę plan. Lepiej pójdę spać. Muzyka. To był Oświęcimski Zachwyt z płyty długogrającej Wolniej sprzed roku i z epki wcześniejszej o parę lat. Dwie piosenki, Strych i Czekam aż spadnie deszcz. Teraz przenosimy się do Warszawy, skąd pochodzi grupa Kwiaty, znana słuchaczom audycji GH+, i nie tylko. Za chwilę dwa utwory w interpretacji tej grupy. Maja Andrzejewska, Domachowska jako wokalistka. Oczywiście tu się nic nie zmieniło. Najpierw fragment płyty debiutanckiej Kwiaty, a później z drugiego albumu Porcelana też jeden utwór. Thank you. śpiewała Maja Andrzejewska-Domachowska. To był fragment płyty Porcelana, Chleb i Igrzyska, a wcześniej z płyty Kwiaty, Koniec wakacji. No, wakacje jeszcze się nie kończą, ale coraz bliżej do końca, niestety. Teraz zespół grający szeroko pojmowaną muzykę alternatywno-rockową, Nagrobki, bo o nich mowa, to właściwie duet. Adam Witkowski, perkusja, instrumenty klawiszowe, czasami gitary i śpiew, i Maciek Salamon, gitary i śpiew. Tak jak mówiłem, to duet, chociaż w nagraniach często korzystają z pomocy innych muzyków, i to nie byle jakich, bo chociażby warto wspomnieć o Olo Walickim czy Mikołaju Trzastę, czyli bardzo dobrzy instrumentaliści przed laty związani ze sceną jazzową. Wracamy do muzyki. Na początek Nagrobki z płyty Granit. Warto zwrócić uwagę na teksty, są dosyć przewrotne. Kolejny rok w urnie. Wczoraj myślałem, że nie będzie już jutra. Każda godzina jest ponura i smutna. Pada kolejny dzień, mija kolejny rok, a ja nie ruszyłem ani o jeden krok. Kolejny rok, kolejny dzień, kolejny wiek trumnia. Kolejny rok, kolejny dzień, nie pytaj co u mnie. Kolejny raz, kolejny dzień, kolejny rok w urnie. Kolejny dzień, kolejny rok. Adam Witkowski i Maciej Salamon, czyli duet Nagrobki. Znani są też z muzyki do spektakli teatralnych. Oprawiali wiele sztuk i to w teatrach w całej Polsce. Za nami dwa utwory w ich wykonaniu. Najpierw Kolejny rok w urnie z płyty Granit, a przed momentem Martwi z debiutanckiego albumu Stan prac. Jeszcze raz, ponieważ było króciutko, to jeszcze jeden fragment muzyczny w wykonaniu Nagrobków. Tym razem będzie to fragment albumu Pod ziemią sprzed lat 6. Nagrobki i utwór Mój Dół z płyty Pod ziemią z roku 2019. Ostatni album jak do tej pory studyjny. Czekamy na nowe nagrania Nagrobków. Ostatnim polskim zespołem w dzisiejszej audycji będzie trio z Zalesia Górnego, nieopodal Warszawy. Nikodem, Janek i Julek, czyli Dłonie, również w dwóch utworach z dwóch różnych albumów. Na początek fragment płyty Goniłem za słońcem, bo myślałem, że to dojrzałe manko. Lekkie dłonie masz i chwytasz nimi za gałęzie suche. Widzę, że oddalasz się od ziemi z każdym swoim ruchem. Sam snułeś swoje wnioski, nie wiem dokąd cię zaniosą. Idziesz z głową w ciasnym słoju, cichą, popękaną szosą. Jenot, piosenka z płyty Goniłem za słońcem, bo myślałem, że to dojrzałe mango sprzed lat trzech. Za chwilę Dłonie, raz jeszcze, tym razem z płyty debiutanckiej z roku 2019, piosenka zatytułowana Jeśli. dłonie i jeśli. Audycja GH Plus dobiega końca. Zrealizowała ją Katarzyna First-Wojtkowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Po 23 na kolejny odcinek z cyklu Ludzie zaprosi Państwa Krzysztof Łoniewski. A teraz na zakończenie programu Andy Bell, raz jeszcze tym razem z duetem Masal w utworze Halo Galo. Klasyczny fragment pierwszej płyty niemieckiej grupy Noise z roku 1972. Dziękujemy bardzo. Spokojnej nocy. Do usłyszenia.